zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minister infrastruktury jest po rozmowach z koalicją państw, która jest przeciwna zakazowi produkcji samochodów spalinowych. Każdy przypadek przemocy wśród młodzieży będzie z całą surowością ścigany, tak rzecznik rządu mówi o ostatnich przypadkach pobicia nastolatków przez rówieśników. Okobus rozpoczyna swoją podróż po województwie lubelskim. Będzie można w nim zrobić bezpłatne badanie oczu. Polska współtworzy w Unii koalicję państw przeciwnych wprowadzeniu zakazu produkcji samochodów spalinowych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk rozmawiał dzisiaj na ten temat ze swoimi odpowiednikami z Niemiec, Czech, Włoch, Słowacji, Węgier i Portugalii. Wnioski z tych rozmów są obiecujące, ale nasze starania nie ustają, powiedział nam minister po zakończeniu rozmów. Tutaj mówiliśmy na tym spotkaniu z ministrami transportu jednym głosem. Ważne jest to, że tym głosem mówią tak samo Niemcy, tak samo mówią Włosi, tak samo mówią Czesi, tak samo mówią Polacy. I tworzy nam się taka grupa blokująca, która jasno i wyraźnie dzisiaj potwierdziła, że będziemy, po prostu nie zgadzamy się, a w konsekwencji tego będziemy blokowali to rozwiązanie. Parlament Europejski w lutym formalnie zatwierdził przepisy, które wprowadzałyby zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Ma to pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Dyrektywa ustala też cel pośredni, obniżenie poziomu emisji pojazdów do 2030 roku o 55% dla samochodów osobowych oraz o 50% dla aut dostawczych. W ocenie Andrzeja Adamczyka tak wyśrubowane normy uderzyłyby w mniej zamożnych mieszkańców. Nowe normy emisji dla samochodów osobowych muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez unijnych przywódców na posiedzeniu Rady Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że każdy przypadek przemocy wśród młodzieży będzie z całą surowością ścigany przez prokuraturę i właściwe organy państwowe. Odniósł się w ten sposób do informacji o pobiciu nastolatka w Pruszkowie i śmiertelnym pobiciu 16-latka w Zamościu. Minister podkreślił, że nie może być zgody na tego typu zachowanie. To musi być też pełna świadomość tego, że tego typu postępowanie będzie karane z całą surowością w ramach przepisów prawa. One są już tak daleko idące, w związku z tym można wyegzekwować te przepisy karne, które obowiązują wobec osób też, które nie są pełnoletnie na przykład. Bez wątpienia trzeba też bardzo mocno uczulić organy państwowe, które odpowiadają za nadzór w szkołach, aby tego typu przypadki były zgłaszane. To też jest ważne, że nie wolno tego typu zachowań ukrywać, trzeba je od razu o nich informować właściwe organy. Piotr Miller podkreślił, że należy uczulić wszystkich dorosłych i dzieci, jakie konsekwencje może nieść tego typu zachowanie. W piątek w internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak grupa nastolatków znęca się nad 16-letnim chłopakiem, biją go i kopią. Do zdarzenia doszło pod koniec lutego. W sobotę na policję zgłosiła się mama z poszkodowanym nastolatkiem. Sprawą zajął się sąd rejonowy w Pruszkowie. Policja zatrzymała 6 osób. Wnioskuje przed sądem o skierowanie zatrzymanych nastolatków do schroniska dla nieletnich. W Wysokiem, w województwie lubelskim, zainicjował swoją działalność Okobus. To mobilny zestaw do diagnostyki oka, dna oka i ma wykryć cukrzycowy obrzęk plamki, który nieleczony prowadzi do ślepoty. Bus jest wyposażony w najwyższej klasy kamerę okulistyczną. Lublin i województwo lubelskie od wielu lat jest centrum inwestycji medycznych, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szybkie badania diagnostyczne przy pomocy takiego sprzętu, jak tutaj trafił, prawie 2 800 000 zł z Ministerstwa Cyfryzacji, z Instytutu Łączności, środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia, z Uniwersytetu Medycznego, dają Lubelszczyźnie sprzęt absolutnie ultranowoczesny do tego, żeby troszczyć się o zdrowie pacjentów. Wszystko po to, żeby również przy pomocy sztucznej inteligencji ten pilotaż mógł być w całej Polsce. Najpierw osoby do badania w Okobusie są typowane przez lekarzy rodzinnych. Do końca roku zostanie przebadanych 5 000 osób z województwa lubelskiego. W moskiewskich parkach są rozmieszczane systemy obrony przeciwlotniczej, poinformował portal śledczy The Insider. Jak ustalili dziennikarze, stołeczna administracja wycina drzewa w parkach, żeby przygotować miejsca dla potrzeb Ministerstwa Obrony. Kompleksy rakietowe S-400 stoją już w Parku Leśna Wyspa i na terenie Akademii Rolniczej. W rezerwacie przyrody w podmoskiewskim rejonie Pieczatniki wycięto około 100 hektarów lasu. Podobne działania podjęto w rejonie kołomiejskim, izmajłowskim oraz w Nowej Moskwie. W centrum rosyjskiej stolicy coraz częściej mieszkańcy zauważają kompleksy rakietowe Pancer, między innymi na dachu budynku Ministerstwa Obrony, a także w pobliżu stacji metra Tagańska 1905 roku, Łużniki oraz w pobliżu moskiewskiego oddziału MSW na Pietrowce. Dziennikarze Insidera zauważają, że pancyry są ustawiane w Śródmieściu, a systemy S-400 w sypialnych rejonach Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Tym razem zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz walczy o czwartą rundę turnieju ATP w Indian Wells, rangą zbliżonego do wielkiego szlema. Jego rywalem Tommy Paul, półfinalista ostatniego Australian Open, i pierwszy set dla Hurkacza do 4, drugi do 2 dla Paula. W trzecim decydującym niestety to Amerykanin prowadzi z przewagą przełamania 5-4 w gemach i podaje. Hurkacz gra w tej chwili, żeby pozostać w meczu. Emocje tenisowe w trakcie. Piłkarskie związane z PKO Ekstraklasą za nami. W ostatnim spotkaniu 24. kolejki Wisła w Płocku po 1 zremisowała z Widzewem Łódź. Prowadzili to długo gospodarze. Po golu Rafała Wolskiego z końcówki pierwszej połowy wyrównał Sanchez w 7 minucie doliczonego czasu gry. Jedno spotkanie dziś także na zapleczu Ekstraklasy. Fortuna pierwszej lidze. Arka w Gdyni dość zaskakująco uległa 0-1 Górnikowi Łęczna. I znów wracamy do wydarzeń na żywo. Siatkarze Asekoresowi Rzeszów grają od 20:30 we własnej hali z BBTS-em Bielsko-Biała i są zdecydowanym faworytem. Pierwszy set tego specjalnie nie potwierdził. Resowia wygrała go, ale dopiero na przewagi 27-25 rozpoczyna się druga partia. Wcześniej Barkom Garzany Lwów do zera ograł Luk Lublin. Ten mecz odbył się w Krakowie i tam zostajemy. Równo za 100 dni pod Wawelem rozpoczną się Igrzyska Europejskie. Prezes Komitetu Organizacyjnego Marcin Nowak zapewnia, że przygotowania idą zgodnie z planem. Ta gotowość jest. Najtrafniejszym jest określenie tego, czy zgodnie z naszym harmonogramem jesteśmy w czasie, i tutaj mogę powiedzieć z pełną świadomością: tak, mieścimy się w tych założeniach czasowych. Jeżeli gdzieś tam mamy jakieś małe opóźnienia, to są to opóźnienia, które w realny sposób nie wpłyną na organizację igrzysk. Wypowiedź Marcina Nowaka kończy ten serwis, choć nie, jeszcze zerkniemy, jak wygląda sytuacja w meczu Huberta Hurkacza. Przypominamy, gra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomim Polem. No i niestety przed chwilą to spotkanie się zakończyło. Trzeci decydujący set do 4 dla Amerykanina. O sporcie na naszej antenie jeszcze po 23. Jutro dużo chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia. Poza tym przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie z kolei burze, a w Tatrach opady śniegu. Na termometrach będzie od 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat, przez 12 do 15 stopni, przez 12 w centrum, do 15 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut, właściwie prawie 10 po 21. Magdalena Drochomilecka. Dobry wieczór. Klub Trójki. Bardzo miło mi z Państwem się przywitać, a jeszcze milej i przyjemniej przywitać gości, którzy przyjęli zaproszenie do dzisiejszego klubu. W studiu redaktor Bronisław Wilcztań, pisarz, publicysta, a łączymy się, dobry wieczór, dobry panie redaktorze, a łączymy się z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, historykiem Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk, także pisarzem i publicystą, bo dużo z tych dzieł napisanych przez pana profesora znakomicie się czyta i w sposób niezmiernie przystępny. Jeśli panowie pozwolą, bo pan profesor tego nie widzi, pan redaktor widzi, ja tu jestem obłożona dwiema ostatnimi książkami, które panowie napisali wobec wojny, zarazy i nicości Bronisława Wilcztajna, Wojna i dziedzictwo, historia najnowsza. Andrzej Nowak, co te dwie pozycje łączy, od tego chciałabym wyjść, bo łączy, wydaje się, bardzo dużo. Pan profesor pisze z takim naciskiem na ostatnie 5 lat, na wydarzenia ostatnich 5 lat, tych w naszej ojczyźnie, tych z ostatniego ponad roku, czyli dwóch wojen, tej wojny kulturowej, powiedzmy, wewnętrznej i tej wojny, która dzieje się za naszą wschodnią granicą. Pan redaktor Wilcztajn także w jakiś sposób to analizuje, dając tytuł wobec wojny, zarazy i nicości. Jeśli można, to co skłoniło panów, bo z jednej i drugiej książki to wynika, do właściwie dosyć smutnych wniosków i miejsca, w którym w tej chwili jako polskie społeczeństwo się znajdujemy? Może redaktor Wilcztajn? Zastanawiam się, czy to są smutne wnioski, bo ja raczej powiem, że to, co się ujawniło przy okazji wojny w Ukrainie, to są raczej pozytywne zjawiska. Reakcja polskiego społeczeństwa jest niezwykła, polskiego narodu. Można by wyliczać, mówimy o przyjmowaniu tej ogromnej liczby uchodźców, ale to, że nie prowokuje to właściwie żadnych konfliktów. No a to już przecież trwa ponad rok, to co się dzieje. W związku z tym mobilizacja Polaków jest bardzo pozytywna, ale to trzeba zobaczyć jeszcze mocniej na tle niezwykle niebezpiecznych, negatywnych procesów, które podcinają fundament całej cywilizacji zachodniej, które prowadzą do tego, że ta cywilizacja zachodnia w tej chwili stoi na skraju samounicestwienia. To jest podstawowy problem, to jest nie problem ostatnich lat, chociaż można powiedzieć, że w ostatnich latach to jest jeszcze bardziej widoczne, ale problem długotrwały, ale który kumuluje się teraz na naszych oczach. Wspomniał pan redaktor, jeśli jeszcze można, o tych pozytywach. One oczywiście są, wszyscy je widzimy, w jaki sposób my Polacy przyjęliśmy i przyjmujemy, podejmujemy Ukraińców. Ale też na początku wybuchu wojny takie były nadzieje, że młode pokolenie zobaczy tę prawdziwą wojnę, patrząc przez pryzmat oczywiście uchodźców, tych, którzy z tego dramatu do nas przybywali, i że pojęcie patriotyzmu w ostatnich latach, bo to nie jest kwestia tych ostatnich lat, wspominam tam bodaj 2012 rok chyba i tak zwany patriotyzm nowoczesny, o którym wtedy się mówiło w postaci orła z białej czekolady, który gdzieś tam się roztapiał i na czym miał polegać, że do nich może dotrze ta informacja, że patriotyzm ma jedno imię i tak naprawdę jeden wymiar, jest miłością do ojczyzny i obroną tej ojczyzny. Czy patrząc na to z tego punktu widzenia wyciągnęliśmy lekcje? To mi trudno powiedzieć, prawda? Bo to się sprawdza w trakcie działania. Ukraińcy zademonstrowali nam, że wyciągnęli wnioski, że są narodem, bo To jest takie pytanie, bo tożsamość narodowa jest czymś fundamentalnym. A więc jeśli jest czymś fundamentalnym, to warta jest najwyższej ceny. Jeśli nie jesteśmy w stanie płacić tej ceny, to znaczy, że ona obumiera, rozpada się. Jakby Ukraińcy powiedzieli, no dobra, fajnie być Ukraińcem, ale nie za cenę ryzyka życia, no to nie byłoby już Ukrainy i za jakiś czas pewnie nie byłoby Ukraińców prawdopodobnie. W związku z tym trudno odpowiedzieć, czy Polacy to naprawdę przeżyli i w jakim sensie, na pewno nie tak jak tam ludzie. Myślę, że do pewnego stopnia jednak to pewne grupy mogło obudzić. No ale jeszcze raz mówię, no tego nie wiemy. No to pytanie do pana profesora, bo przecież pisze pan właśnie o tych ostatnich latach w swojej książce, o tej wojnie kulturowej, o tym odejściu od systemów wartości, w których pokolenia, dziesiątki pokoleń Polaków były wychowywane. Jak pan profesor ocenia tę sytuację i stosunek młodych ludzi do wartości? Przede wszystkim dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu, dobry wieczór drogi Bronku. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy w takim szczególnym momencie, kiedy kanwa do rozważań nad stanem naszej zbiorowej świadomości no jakoś staje się szczególnie wyrazista, bo przecież spotykamy się w czasie, w którym nie tylko ta wojna z zewnątrz przychodząca od wschodniej granicy, ale ta wojna wewnętrzna nasila się w stopniu rzeczywiście wyjątkowym w postaci ataku na fundamenty, użył tego określenia Bronisław Wilczyn, fundamenty naszej tożsamości, które związane są z historią, a ta zaczyna się od chrztu Polski i w której to historii szczególne miejsce zajmuje postać Jana Pawła II. Nie tylko zresztą w polskiej historii, ale także, to też warto podkreślić, w historii Ukrainy. Bez wizyty Jana Pawła II w Kijowie, we Lwowie, zapewne byłoby nieco trudniej o podniesienie narodu ukraińskiego, powiedziałbym, z tego stanu no, postkomunistycznej beznadziei, a nawet można by użyć innego określenia, postsowieckiej beznadziei. O tym też może warto przy okazji wspomnieć. Natomiast próbując odpowiedzieć na pytanie pani redaktor, wydaje mi się, że podobnie jak Bronisław Wilczyn, nie uważam, żeby jego książka i moja książka, przede wszystkim, co jest dużo ważniejsze od naszych książek, żeby rzeczywistość sama podpowiadała nam jakieś nastroje jednoznacznie pesymistyczne, nie tylko gdy chodzi o reakcję na wojnę, która wybuchła za naszą wschodnią granicą i do niej dociera w postaci no, tej fali uchodźców, których tak godnie Polska i Polacy przyjmują. Ale także, gdy idzie o tę wojnę wewnętrzną, wojnę, w której rzeczywiście napotykamy na coraz bardziej brutalne ataki, ale czy możemy powiedzieć, że te ataki pozostają bez odpowiedzi, że ta wojna skazuje nas na przegraną? Mam wrażenie, że i w książce Bronisława Wilczyna i w mojej książce szukamy, powiedziałbym, różnych znaków nadziei w tej także wojnie, która się toczy. Rzecz jasna, nie chcę wypowiadać się o książce, której autor siedzi naprzeciwko pani redaktor, jak sądzę, choć tego nie widzę. Ale w mojej książce szukam tych znaków nadziei nawet w kulturze masowej, tej globalnej kulturze masowej, w której tak wiele zła dostrzegamy na co dzień. Przychodzi mi na myśl jedna scena, którą opisałem w swojej książce i jeden film, który właśnie został obsypany największą ilością Oscarów w wczorajszej, czy dzisiejszej, można nawet powiedzieć, gali. Ta scena, o której mówię w serialu, bardzo popularnym i nagradzanym także bardzo Fargo. To scena, w którym ta walka ze złem skondensowanym, zdawałoby się dominującym na progu lat 20. XXI wieku, także w życiu codziennym w Stanach Zjednoczonych, spotyka się w pewnym momencie z taką pociechą, którą jedna kobieta walcząca o prawo i sprawiedliwość w Stanach Zjednoczonych bez żadnych aluzji politycznych. Po prostu o to chodziło w tym serialu. Przeciwko sile skumulowanego zła pociesza drugą, jedna szeryfka drugą, mówiąc, ale przecież wiemy, że na końcu i tak wygrywa Chrystus. Takie słowa padają w niezwykle poruszającym i niezwykle popularnym serialu amerykańskim i to są chyba centralne słowa dla całego tego serialu, dla wszystkich trzech jego części, które przypominają nam o tym, że nie można ulegać poczuciu beznadziei. Przyszła mi na myśl ta scena, kiedy ucieszyłem się bardzo z werdyktu oscarowego wczorajszego, w którym nagrodzony został film przynoszący nadzieję właśnie, nadzieję, w której spotyka się przede wszystkim rodzina. Ojciec, który wyznaje filozofię wyłożoną przez siebie wprost. Ojciec, który wygląda na fajtłapę, na takiego, który na pewno przegra w starciu ze złem, które dominuje w całym współczesnym świecie, w jego kulturze masowej. Ale wykłada tę filozofię w ten sposób, że on szuka dobra w rzeczywistości. I to jest jego strategia, świadoma strategia, bo dzięki niej tylko można przezwyciężyć to zło, które rzeczywiście jest, nas atakuje, otacza. I to dobro, tak upraszczając, ale właśnie takie uproszczenie mam wrażenie jest dzisiaj konieczne jako starcie dobra i zła, tak upraszczając można przypomnieć o tym, że nie możemy się od tej walki uchylić i że nie musimy, a nawet nie powinniśmy w niej przegrać, jeżeli tylko zachowamy nadzieję. Mam wrażenie, mnóstwo takiej nadziei można zaczerpnąć z książki Bronisława Wildsteina i ja staram się także tej nadziei szukać dzisiaj, tu i teraz, w reakcji na tę falę zła, która znów wylewa się przeciwko chrześcijaństwu i polskości jednocześnie, gdy idzie o naszą scenę wewnętrzną. To zło, o którym pan profesor powiedział, to raz, że to jest też w ogóle taki obraz tego, że świat tego dobra potrzebuje, prawda? Że jest ta potrzeba, skoro powstają takie obrazy i takie jest ich przesłanie. Ale nawiązując do filmu, o którym pan uprzejmy był wspomnieć z ubiegłego poniedziałku, sam tytuł, Franciszkańska 3, to jest miejsce dla Polaków i ten adres jakże charakterystyczny i jak najlepiej się kojarzący, poczynając od samego tytułu. No, całość jest właściwie, można krótko powiedzieć, trudna do opisania w jakichś słowach, aczkolwiek będę prosić jednak panów o odniesienie się do całości tego przekazu, choć już od paru dni o tym mówimy, ale myślę, mówimy na różnych antenach, ale myślę, że mówić trzeba codziennie po to, żeby powiedzieć, że jest to obraz pozbawiony kompletnie wartości jakichkolwiek, szukających prawdy, szukających faktów, przekazujących coś, co mogło być rzeczywistością, począwszy, co uderzyło na pewno nie tylko mnie, ale pewnie i panów, i wszystkich oglądających, że nastrój całego tego obrazu od razu wprowadza nas w rodzaj pewnego kryminału, prawda? Jest winien, jest współwinien czegoś okropnego. Mamy do czynienia z muzyką narastającą, wręcz taką momentami przerażającą, z jakimiś półcieniami, postaciami, które gdzieś się wyłaniają, siedzącymi w cieniu. Zapytam panów o odbiór tego i o to, w jaki sposób można manipulować po prostu odbiorem także filmu, obrazu, bo książka tego dziennikarza, czy nie wiem, jak mam to określić, dziennikarza, to jest jakby osobna sprawa, ale tu dochodzi jeszcze obraz, czyli coś szalenie sugestywnego, pan redaktor Wilczyk. No to jest studium, można na przykładzie tego pokazać studium manipulacji. To nie jest próba analizy, tylko to jest próba wbicia widzom w głowę. Jan Paweł II był winny tuszowania pedofilii. Przecież cały czas tam pojawiają się takie sformułowania. Nie jest pytanie, prawda, w ogóle? Nie, nie. Tylko Jan Paweł II wiedział. Mhm. Przepraszam, Wojtyła wiedział. Mhm. Wojtyła wiedział. To nie jest tak, że mamy jakiś tam, prawda, przewód myślowy, który jest czy tam fabularny, czy też po prostu relacje świadków i wydarzeń. I widz dochodzi do tego wniosku. Nie, ten wniosek musi wbijać gwoździem w głowę cały czas. I to zarówno i to z takimi metodami mocniejszymi niż taki czysto racjonalne dochodzenie. No bo tak, widz nie za dobrze się orientuje, jak się mu mówi, że no schwytany na pedofilii ksiądz, jak wyszedł z więzienia, został wysłany tam na inną parafię. No i w związku z tym to widz się nie zastanawia, że obowiązywał wówczas określony zestaw norm kanonicznych, które mówiło, że nie wolno dwa razy karać za to samo. W związku z tym, jeżeli został ukarany ten ksiądz, to nie należało go karać w ten sposób, że się wykluczało ze stanu kapłańskiego, tylko odsuwało go się na przykład od pracy z młodych, od takich rzeczy, gdzie mógłby robić dalej to zło, prawda, czy ewentualnie gdzie mógłby sam być narażony, umownie mówiąc, na pokusę, prawda. Na tym się nie zastanawiamy, tylko dowiadujemy się, że to państwo skazało tego księdza, a Kościół w żadnym wypadku. Nie dowiadujemy się, że, prawda, że akurat Wojtyła nie był zwierzchnikiem pewnego księdza i nie mógł sam decydować, co z nim robić, tylko go odesłał temu swoim zwierzchnikowi. Nie, to wszystko przestaje mieć znaczenie. I to ja bym przeciągnął to dalej, bo ja dzisiaj zrobiłem sobie w poniedziałek, przepraszam, zrobiłem sobie taką prasówkę, gdzie czytałem właśnie takie różne jak Gazeta Wyborcza, jak Rzeczpospolita, jak Newsweek, jak nie tylko prasówkę, no bo to jeszcze i portale tu są ważniejsze, jak Onet. I się dowiadywałem takich rzeczy. Cały czas czytałem tak. Bezdyskusyjne fakty. Jednoznaczne fakty. Co to są te jednoznaczne fakty? To, że Wojtyła wiedział, przymykał oczy i tuszował wypadki pedofilii. Nic w tym jednoznacznego, nic udowodnionego. Te wielokrotne fakty to są dwa przykłady bardzo, bardzo umowne i bardzo dwuznaczne. De facto, które wcale nie, na których nie można zbudować tej tezy mocnej o tuszowaniu pedofilii. Ja tu, ta historia uderzająca na przykład w odniesieniu to tak szczególnie ostentacyjnie się narzuca w wypadku do księdza kardynała Adama Sapiehy. Otóż tam na dobrą sprawę jest tylko jedna relacja, degenerata, powiem wprost, czyli tak, księdza, tak, który był skrajnym alkoholikiem, współpracownikiem bezpieki, którego bezpieka wywaliła, bo uznała, że już zbyt skompromitowany, bo nie wie, co, nie panuje nad tym, co robi i w związku z tym do niczego się nie nadaje już z takim alkoholikiem. I on zeznaje, że napadł go właśnie ksiądz Sapieha, pastwił się nad nim seksualnie i w ogóle nad... I teraz trzeba wziąć pod uwagę, to się dzieje w 950 roku. Ksiądz Sapieha jest schorowanym 83-latkiem, a tenże ksiądz wtedy jeszcze 30-parolatkiem. To jest to jedyne to świadectwo. Drugie świadectwo to jest świadectwo księdza, który jest aresztowany i najprawdopodobniej torturowany w czasie przesłuchania, w każdym razie potwornie, brutalnie przesłuchiwany, który w pewnym momencie zgadza się... Dziewiąty dzień chyba przesłuchiwania. Dziewiąte przesłuchanie, tak. Zgadza się potwierdzić wersję ubecką, a potem zaprzecza, za którymi dopiero raz, a potem zaprzecza. I to są te fakty, te podobno niedwuznaczne, jednoznaczne, etc. Więc mamy tu do czynienia z kampanią. Jednoznaczna w tym wszystkim jest kampania. Kampania wymierzona w Jana Pawła II, w polski kościół, a więc pośrednio polską tożsamość. Teraz należałoby się zastanowić, co to znaczy, jak ona jest orkiestrowana, ale już mówię za długo. W żadnym wypadku, panie redaktorze, ale skoro postawiliśmy na moment przecinek, no to zapytam o to pana profesora Andrzeja Nowaka. W kogo jest wymierzona i tak naprawdę, czy to jest pana profesora zdaniem kampania wewnętrzna, czy ona też nadchodzi do nas po prostu z zewnątrz? Jest to, nazwijmy to, taka walka dobra ze złem wychodząca daleko poza polskie granice? Już próbuję odpowiedzieć na to kluczowe pytanie, ale nawiążę do ostatnich słów Bronisława Wilcztajna. Tak, uważam, że mówiłeś za długo i stanowczo za długo w ogóle mówimy o tym, ponieważ o to właśnie chodzi w tej kampanii. Jeżeli kłamstwo zostaje rzucone w sposób bardzo łatwy, bo przedstawić kłamstwo wystarczy w paru sugestywnych, manipulacyjnych tezach. Żeby to sprostować, potrzebna byłaby seria filmów. Potrzebna byłaby rozmowa nie przez 5 minut, bo to nikogo nie przekona. Z całym szacunkiem dla twojej sprawności retorycznej i kogokolwiek innego. Po prostu taka jest mechanika, przepraszam, taki jest mechanizm kłamstwa. którego istotą jest wszczepienie wątpliwości w człowieka, prawda, że no zaczynamy się tłumaczyć, może jednak coś było, może jednak tutaj no, nie odbierajmy takie słowa, pełnej wiarygodności. Prawda, że trzeba tę sprawę badać. Tak, że trzeba badać. No, powiedziałbym, byłem zaszokowany, po prostu zaszokowany reakcją ludzi Kościoła w tej sprawie, bo jeżeli mówi pani Senyszyn, jeżeli wypowiada się prezydent Kwaśniewski, który zresztą wcale nie był szczególnie agresywny, ale mówił, że jednak Wojtyła ma na sumieniu grzechy, co bardzo zabawnie to sformułowanie miało w ustach prezydenta Kwaśniewskiego, czy takie wielkie tytuły na Onecie, czy na jakimś innym portalu tego rodzaju, jego wielka wina, co jest, no, samo w sobie już wystarczy za wszelki komentarz, prawda? To znaczy, kiedy wystawiamy rachunek moralny, to zaczynamy go zawsze od siebie i mówimy moja bardzo wielka wina. Natomiast tutaj są oskarżyciele, którzy mówią jego wielka wina, prawda? Czyli Wojtyły. Ale biorą w tym udział nie tylko dziennikarze świadomie albo nieświadomie służący złu, ale także ludzie Kościoła, którzy nie wiem z jakich motywów, czy dlatego, że chcą koniecznie występować w tych wielkich salonowych programach, ale w każdym razie chcą występować wciąż w roli sędziów, którzy szukają zła w innych i piętnują zło w innych, którzy upodobali sobie rolę prokuratorów. I tutaj... No, mógłbym wymienić nazwiska, ale nie wymienię, bo właśnie ja w tej roli prokuratora się nie widzę. Ubolewam tylko nad tym, że są tacy ludzie w Kościele, także formalnie go reprezentujący, którzy de facto biorą udział w tej nagonce na Karola Wojtyły, w tej wielkiej manipulacji, właśnie ulegając pokusie tłumaczenia, dochodzenia do prawdy w kłamstwie. Zacytuję takie słowa, które, no, powiedziałbym, uderzyły mnie bardzo mocno w książce francuskiej filozof, jednej z ośmiorga członków Akademii Francuskiej, tej Izby Filozofii, Chantal Delsol, która stwierdza, kiedy Kościół stwierdza, że nie posiada już prawdy, ale jej szuka, to ogłasza, że prawda i błąd mają równe prawa. To jest stan dużej części dzisiejszego Kościoła i nie chodzi oczywiście tylko o taką sprawę w pewnym sensie drobną jak kwestia Karola Wojtyły, ale chodzi o coś znacznie bardziej zasadniczego. Ten jakby trend, by przypodobać się światu, który chce zakłamać naukę Chrystusa, który chce zniszczyć największe autorytety przypominające o fundamentach tej nauki i wskazujących wymagania pod naszym adresem. To jest istota tej kampanii, która jest prowadzona i która, teraz już przejdę do najkrótszej odpowiedzi na pani pytanie, oczywiście ma źródła zewnętrzne, źródła, które krótko mówiąc biją już od drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, to znaczy tam, gdzie pojawia się wąż. Każdy wierzący wie, gdzie zaczyna się ta walka zła z dobrem. I myślę, że taka jest ta najdalsza historia. Ona trwa przez wieki, przez cywilizację, w której, no, krótko mówiąc, kapłani nowej wiary, tej wiary w człowieka, który sam siebie stwarza i sam siebie przemienia i sam w końcu depcze swoją ludzkość, chcą zniszczyć tę wiarę w Boga, która funduje jakąś miarę dla ludzkiego życia. To jest historia stara, można tak powiedzieć, jak świat, ale nasilająca się niewątpliwie od czasów oświecenia, przyspieszająca w czasach nowej wersji oświecenia, jaką przynosi komunizm ze wschodu, którą na polską ziemię przynosi Armia Czerwona i jej funkcjonariusze, ci wyszkoleni w szkołach bolszewickich, a kontynuuje Jerzy Urban ze swoim nie, a dzisiaj uczniowie Jerzego Urbana, uczniowie Feliksa Dzierżyńskiego, którzy pracują w tych właśnie wszystkich stacjach, które wymieniał Bronisław Wilczstein, które tę kampanię prowadzą. To jest oczywiście kampania, która ma także swój kontekst polityczny wewnętrzny, ponieważ jej celem nie jest wyłącznie dyskredytacja chrześcijaństwa, atak na chrześcijaństwo, ale jest coś jeszcze. To jest podeptanie polskości, godności Polaka, bo to, co najbardziej złości, budzi furię w tych, którzy nienawidzą Polski, jest to, że Polak został papieżem, że Polak stał się symbolem wielkości człowieczeństwa w XX wieku, że powszechnie na świecie jest uznawany, nie był, tylko jest uznawany za jedną z największych postaci XX wieku. A Polacy mają być zawsze nieudacznikami, nie nadającymi się do niczego, tylko do tego, żeby kierował z nimi światły nauczyciel z Berlina, Moskwy czy z jakiejś innej stolicy. I stąd właśnie ta furia także wewnętrzna ataku na Polskę w postaci największego jej syna, jaką wykazują te wszystkie media, ci wszyscy ludzie, o których mówił redaktor Wittstein i o których no niestety wciąż słyszymy w tej kampanii. Panie redaktorze, w nawiązaniu do tego, co mówił pan profesor, no, wspominając te etapy niszczenia wiary, prób niszczenia wiary, Kościół przetrwał to wszystko i z nadzieją przecież jesteśmy wielką i wiarą przede wszystkim, że i ten frontalny atak przetrwa. Czy mam takie wrażenie, czy pan też uważa, że, zresztą obydwaj panowie, że w okresie PRL-u to wszystko nie było aż tak widoczne, jak jest w tej chwili, że stało się coś ze świadomością społeczną, nie wiem jak to określić, w którym kierunku poszliśmy, że wtedy chyba większą mieliśmy świadomość i roli Kościoła, roli wiary i patriotyzmu i polskości niż w niektórych środowiskach oczywiście, bo przecież nie generalizuję, broń Boże. Jest to teraz, panie redaktorze. No niestety to prawda. To jest taki paradoks, że mieliśmy wtedy do czynienia z brutalną, nagą przemocą. Brutalną, nagą siłą. I okazywało się, że Polacy potrafili się jej przeciwstawić. Potrafili nie ulec jej. I zarówno Kościół, jak i polski naród, społeczeństwo, które się wokół Kościoła organizowało, pomimo represji, pomimo wszelkich szykan, pomimo tej przemocy, fizycznej przemocy. Upadł komunizm i nagle zostaliśmy od wydani innego typu przemocy, bardziej perfidnej, można powiedzieć. To nie znaczy, że ja nawołuję do przemocy fizycznej, bo Panie Boże. Zawsze wolę jednak tą bardziej perfidną, no można się jej przemocy fizycznej, prawda, jeżeli ze drugiej strony jest to jakaś tam właśnie przemoc, nie sposób się przeciwstawić. Przemocy takiej przeciwstawiać się można, ale jest trudno. To jest ta przemoc symboliczna. To jest zawstydzanie Polaków polskością, zawstydzanie chrześcijan ich religią, zawstydzanie katolików i katolickością. Oczywiście to nie jest tak formułowane. Mówi, nie, ty możesz być Polakiem pod warunkiem, że wyznasz, że polskość jest no takim czymś, takim bytem ułomnym, tak bardzo ułomnym, że najlepiej byłoby, żeby się rozpłynęła w Europie, a w europejskości. Żebyś był takim prawie Francuzem albo takim prawie Niemcem. Trochę gorszym, ale jednak prawie. W każdym razie jest to cel, tak? Katolicyzm. Tak, no ale katolicyzm, no taki przemyślany, to taki, który kwestionuje tradycyjne dogmaty, taki, w którym się zastanawiamy nad wszystkim i rozważamy, poddajemy swojemu światłu rozumu. To znaczy ja mówię to, co im mówi, co de facto podważa fundamentalnie samą istotę religii. To zresztą już nie będę wchodził w to, że ci wszyscy, którzy odwołują się do nauki, nie zdają sobie sprawy, że każdy system myślenia ludzki, każdy system logiczny musi być na pewnych aksjomatach oparty. Jeżeli ich nie ma, to nie możemy myśleć, nie możemy sformułować żadnej myśli, nie możemy sformułować żadnego systemu logicznego, nie możemy mówić, bo musimy wcześniej definiować słowa. Nam się mówi, nie, tutaj akurat w tych kwestiach to musimy wszystko od początku, prawda, zakwestionować. Czyli de facto zakwestionować religijne. No ale znowu mówię za dużo, po to, żeby powiedzieć, że to myśmy znaleźli się w centrum pewnej wojny ideologicznej, która ma wymiar światowy, globalny wymiar. Zachód właśnie dokonuje takiej fundamentalnej reinterpretacji swojej cywilizacji, czyli odcięcia się od niej. Emancypacja oznacza de facto wykorzenienie, odrzucenie tej tradycyjnej cywilizacji. A my jesteśmy wpisani w to, więc to oczywiście elementem tego jest odrzucenie wszelkich tożsamości, bo cywilizacja zachodnia się składała, to jest suma tych cywilizacji, tych narodów, państw, tych tradycji, które się zbierają. A więc znaleźliśmy się wokół cyklonu. Polska się rzeczywiście opiera jakoś temu. Stosunkowo nie pasuje, więc tym bardziej jest atakowana. Właśnie dlatego, że jest katolicka. A czy to jest tanicość, którą pan ma w tytule? Tanicość, co siedzi, to jest, że tak powiem, wyłania się za tą dominującą ideologię. Ona ma nas właśnie wyzwolić. Z czego? No z wszelkich naszych ograniczeń. Co wtedy zostanie? A co zostanie właśnie? Właśnie nic coś zostanie. Wyzwoli znaczy naszej tradycji, kultury. W imię tego nowego człowieka, którego nie znamy i w imię jakiejś takiej nowej tej cywilizacji, której jeszcze nie ma. No dokładnie tak, jak zresztą to robił komunizm czy też inne projekty, prawda? To jest pewna nicość. To, co jest konkretne w tym projekcie, to jest zniszczenie tego, co mamy. Niszczenie cywilizacji, kultury, religii i tak dalej. Panie profesorze, pan redaktor użył takiego sformułowania, że to jest teraz taka perfidna przemoc. No i tak to rozumiem, że to też się wiąże właśnie z tą manipulacją, z tym mówieniem ludziom, przestańcie myśleć, przyjmujcie jakby pewne gotowe rozwiązania, które wam podajemy. Nie musicie za wiele wiedzieć. To wszystko, co jest w takim łatwym przekazie, jest o wiele bardziej proste, nowoczesne. Jak pan profesor to widzi? Jak pan widzi przede wszystkim młode pokolenie, bo chyba ono jest najbardziej narażone na skierowanie się w stronę tej nicości, o której mówił pan redaktor? Ponieważ zwróciłem uwagę na taki tytuł charakterystyczny w jednym z wielkich portali, który uderza się w cudze piersi i mówi jego wielka wina, myślę, że warto zacząć od uderzenia we własne piersi. Jakie błędy myśmy popełnili, jakie myśmy winy popełnili, że to właśnie dziedzictwo, o którym pisze w swojej wspaniałej książce Bronisław Wilczyn i ja także próbuję pisać w swojej książce i tylu innych ludzi nosi to wielkie dziedzictwo kultury europejskiej, chrześcijańskiej, antycznej, polskiej, w której ona się zakorzeniła, w swoich sercach, w swoich umysłach nosimy, ale czy umieliśmy przekazać to młodemu pokoleniu. Z jednej strony oczywiście są pewne, no powiedziałbym, techniczne zmiany, które niesłychanie utrudniły przekaz międzypokoleniowy. Doświadczenie rodziców jest odrzucane przez pokolenie dzieci, ponieważ wydaje się, że tak szybko następują zmiany, że już doświadczenie minionego pokolenia nie będzie miało żadnego znaczenia dla tych, które żyją w zupełnie nowych warunkach. Smartfon jako wynalazek cywilizacyjny chyba najważniejszy w każdym razie za mojego życia, w pewnym sensie zabrał dzieci, w każdym razie te urodzone po 1995-97 roku, z zasięgu wpływu ogromnej większości rodziców, prawda? Znalazły się one pod panowaniem tej małej skrzyneczki, w której wszystkie odpowiedzi można znaleźć na bieżące pytania. Wszystkie odpowiedzi, jakie ustalą nadzorcy algorytmów. Pisze o tym zresztą znakomicie w swojej książce Andrzej Zybertowicz, Real kontra Cyber. Bardzo zachęcam do lektury tej także książki. Ale myślę też o naszych błędach w podtrzymaniu tego, co najwartościowsze w naszej tradycji właśnie po 90., po 91. roku. Wydawało mi się, że największym jakby zagrożeniem dla postaci Jana Pawła, dla naszego dziedzictwa jest właśnie ten atak komunistyczny. Tymczasem wcześniejszy, o którym mówił także Bronisław Wilczyn przed chwilą, o tych czasach wcześniejszych. Ale przecież kiedy zaczął pojawiać się przekaz przemieniający papieża, proroka znaku sprzeciwu wobec tych czasów, czyli kogoś, kto walczy, cierpi w tej walce i daje świadectwo swoim życiem w tej walce o duszę ludzi. Zastąpiono takim śmiesznym staruszkiem, który zajada się, albo raczej wspomina zajadanie się kremówkami i bardzo wielu z nas przyjęło ten obraz. Tak, no to właśnie kremówki, śpiewanie barki churalne, bez oczywiście jakiejś głębszej myśli, co ta pieśń wyraża. Niestety to obrzydziło, mówię wprost, bo z przerażeniem się o tym dowiedziałem w rozmowach teraz z młodymi ludźmi. Obrzydziło, a raczej ośmieszyło Jana Pawła i dużą część naszej tradycji w umysłach bardzo dużej części współczesnego młodego pokolenia. Ci ludzie, skąd ten ci obraz się wziął? Przepraszam, już tak wchodzę w słowo, ale pana profesora zdaniem, jeśli mogę dopytać, to znaczy to też było jakieś, nazwijmy to w cudzysłowie, celowe działanie, które zaczęło się wiele, wiele lat temu po to, żeby doszło choćby do takiej sytuacji jak ta teraz, do tej produkcji. Ależ oczywiście, no, słyszeliśmy, że w ten sposób właśnie łatwiej jakoś dotrzemy do ludzi, tak, no co tam sięgać do jakiegoś skomplikowanego nauczania, no właśnie sympatyczny papież, ten właśnie od kremówek, ten właśnie od śpiewania Góralu czy ci nie żal, to wystarczy, pomników zbudujemy 1000. Oczywiście te pomniki powstały z potrzeby serca, nie neguję potrzeby żadnego z tych pomników, ale jeżeli zostają pomniki, kremówki i Góralu czy ci nie żal, to oczywiście u młodego pokolenia, które jeszcze w dodatku stoi na akademiach, z których nic nie rozumie ku czci Jana Pawła II, budzi się naturalny odruch przekory, na który nakłada się perfidna, nienaturalna, ale perfidna praca tych właśnie mediów, które nazywają się społecznościowymi, a które w istocie są odspołeczniającymi i które niosą ten przekaz antychrześcijański, antykulturowy, mówiący codziennie: bądź sobą. Dzisiaj jesteś kobietą, za godzinę możesz być mężczyzną, pojutrze możesz być kotem, a po pojutrze elfem, prawda? Nie da się skrępować żadnym zakazom. To razem spowodowało, że rzeczywiście bardzo duża część młodych ludzi, mniej więcej w przekroju 15 do 30 lat dzisiaj, no cóż, przez połączenie tych czynników staje się ofiarą. To nie są ludzie winni czemukolwiek, to są ofiary tej właśnie zmiany, nad którą my, trochę starsi, nie umieliśmy zareagować w odpowiedni sposób, zmieniając przekaz na bardziej poważny, bardziej serio przypominający o tym, co wyrażał w istocie Karol Wojtyła, z czym walczył i o co walczył w naszych duszach, o co walczy cała nasza tradycja, ta wielka kulturalna tradycja, którą teraz odrzuca się jednym gestem. To jest jakaś praca do wykonania teraz przez nas. Wspomniał pan profesor o pomnikach świętego Jana Pawła II. Ja, kiedy usłyszałam pana Niesiołowskiego, który oczywiście ma propozycję dyskretnego usuwania pomników, pomyślałam sobie, że jak to możliwe, że do niedawna, właściwie jeszcze chyba nie wszystkie sowieckie pomniki są usunięte, tam od 2017 roku jest ustawa i coraz trudniej było je usuwać. W ostatnim czasie z inicjatywy prezesa jeszcze Nawrockiego teraz wiele tych pomników zniknęło, ale dalej są. Co się dzieje z Polakami, że trzymamy sowieckie pomniki w Warszawie? Kraków sobie, panie profesorze, poradził z tym problemem lepiej, wydaje się, jeśli chodzi o nazewnictwo ulic, ale w Warszawie zamiast Inki mamy ulicę Małego Franka. To do pana redaktora tutaj pytanie. Co się dzieje z polskim społeczeństwem, że tu się mówi o usuwaniu pomników świętego Jana Pawła II, a w jakimś sensie można powiedzieć, że są kultywowane w pewnym sensie, no bo to jest rodzaj pewnej obojętności, braku wiedzy historycznej, prawda? Chyba takiego lekceważenia przeszłości. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem. No to jest dość złożona sprawa. To w Polsce nie został naprawdę rozliczony komunizm, a brak rozliczenia komunizmu powodował i zmistyfikowany. To jest uderzające, że dla ludzi tak jak ja, już starych, którzy przeżyli no, duży kawał swojego dojrzałego życia w komunizmie, doskonale pamiętam, że komunizmu i tego tamtego systemu nikt nie akceptował. Łącznie z tymi czynownikami, którzy oczywiście tłumaczyli, że oni muszą być, bo inaczej szliby gorsi, a w ogóle PRL to dlatego, żeby nie było Polskiej Republiki w związku z tym. Więc że to byłoby tylko wybór mniejszego zła pod presją przemocy moskiewskiej. I to wszystko zostało zmistyfikowane po upadku komunizmu. To jest bardzo charakterystyczne, że udało się to zrobić. To jest oczywiście na dłuższą opowieść, ale to jest taka historia bardzo złożona, no bo ten system był perfidny, bo zmuszał do rozmaitego typu kompromisów. Oczywiście im kto wyżej stał społecznie, to musiał iść na większe kompromisy, ale jednak do kompromisów różnych ze zdrowym rozsądkiem, z moralnością, z jakimś tym zmuszał tych ludzi. Więc dużo łatwiej było przyjąć do wiadomości, lepiej zapomnijmy o tym. W związku z tym zostawmy to wszystko. Po co mamy burzyć te pomniki? Zapewne przyzwyczailiśmy się. Takie nazwy ulic były, po co zmieniać? Będziemy się przyzwyczajali do czegoś innego. To nam się cały czas wmawia. To jest właśnie taka wygoda, prawda? No ale teraz się mówi, no nie, ale teraz jest ta fundamentalna sprawa, bo tutaj trzeba rozliczyć Jana Pawła II, więc tu tu w tej kwestii należy rozliczyć do źródła, należy naszą polską tradycję, zastosować coś, co Amerykanie nazwali cancel culture, czyli likwidacja kultury. W założeniu tej złej, patriarchalnej, okazało się w ogóle każda ta kultura, którą znamy, czyli tradycyjna kultura jest zła, w związku z czym należy ją zlikwidować, prawda, zniszczyć pomniki. Taki osobnik jak Niesiołowski, opowieść o nim też wymagałaby bo on jest taki kazus bardzo szczególny. Kiedyś bardzo zaangażowany jako, prawda, taki radykalny zwolennik dekomunizacji z powodów rozmaitych, robienia kariery, wykonał salto mortale i znalazł się, prawda, radykalny katolik, nagle znalazł się po drugiej stronie, prawda? No ale taka to jest elastyczność. To jest wyjątkowo odrażająca postać, co nie warto mówić. Ale przepraszam, nawiązując do tego właśnie, chciałem zwrócić uwagę na pewnego rodzaju podstawy do nadziei w tej walce. Jeżeli druga strona, tak trzeba jasno powiedzieć, tu są strony jasno i wyraźnie określone, jeżeli druga strona sięga do tego rodzaju autorytetu moralnego, jak człowiek, który został usunięty z polityki, bo został usunięty z polityki ze względu na korzystanie z bezpłatnych, a świadczonych mu w charakterze łapówki, usług seksualnych przez prostytutki podsyłane przez odpowiednie firmy, które były zainteresowane protekcją posła na Sejm. I ten człowiek nagle po latach słusznego zapomnienia, został przywołany, nie pojawił się, nie, został przywołany przez Gazetę Wyborczą w roli autorytetu moralnego, mającego prawo orzekać o tym, czy mają być w polskiej przestrzeni publicznej pomniki świętego Jana Pawła II, czy święty Jan Paweł II jest po prostu grzesznikiem godnym zapomnienia. To świadczy o niesłychanej słabości Gazety Wyborczej, o niesłychanej słabości środowiska, które atakuje Jana Pawła II, tak jak świadczy o tej niesłychanej słabości i powiem wprost podłości, to, że w Warszawie prezydent Trzaskowski, pomimo publicznie złożonej obietnicy, że przywróci ulicę Lecha Kaczyńskiego, przypomnę, ulice, które noszą to imię, znajdują się w Tbilisi, w Kijowie, we Lwowie, w Buczy, znanej dziś na cały świat maleńkiej miejscowości na dalekiej Ukrainie, znanej ze straszliwych zbrodni sowieckich. Ale nie ma miejsca na tę ulicę w mieście, z którym Lech Kaczyński był związany całe życie, gdzie był prezydentem miasta, gdzie tak wiele ważnych i dobrych rzeczy zrobił. Usunięto tę nazwę i przywrócono nazwę Armii Ludowej, komunistycznej formacji, która zdobi jedną z ważniejszych ulic Warszawy po dzień dzisiejszy, mimo, jeszcze raz to powtórzę, złożonej publicznie obietnicy przez prezydenta Warszawy, że zmieni tę decyzję, że Lech Kaczyński będzie miał ulicę w mieście, w którego był prezydentem, w państwie, którego był prezydentem, o tak wielkim znaczeniu, zwłaszcza dzisiaj w kontekście tej wojny. Otóż to jest świadectwo małości, podłości i słabości tych ludzi, którzy próbują zakłamać rzeczywistość. To wszystko mówimy, no pytanie, czy w jakim stopniu ma to szansę dotrzeć, w jaki sposób przekonać. Pan profesor bardzo, bardzo słusznie powiedział, że żeby zdementować ten wytwór, które oglądaliśmy w ubiegły poniedziałek, pewnie bardzo dużo różnych powinno byłoby powstać różnego rodzaju reportaży po kolei, wyciągając wszystkie wątki też i te, o którym wspomniał tu pan redaktor Wilczeń, czyli Adama kardynała Sapiechy, też w okropny sposób przecież przedstawionego. Jakie my w ogóle mamy w tej chwili, panie redaktorze, pana zdanie, pana opinii jako pisarza, publicysty, też człowieka mediów, szanse tak naprawdę na dotarcie jakiś, pojawił się teraz taki sondaż, no niekorzystny tak naprawdę, gdzie 36% bodaj respondentów, to coś takie wyprodukowane, przekonało, że jeśli nie całkiem to jest prawda, to coś w tym jest, co jest chyba najgorszą wersją, bo jak się mówi coś w tym jest, to znaczy, że jest źle, prawda? Jak docierać? Nie wiem. Jakieś lekarstwo, no, panaceum, pomysł? Tak, ja mam absolutne panaceum. Absolutne panaceum i teraz państwu powiem, zdradzę, robić swoje. Znaczy pokazywać prawdę, mówić prawdę i nie obliczać, ile to przyniesie zysków, bo tego nie wiemy nigdy. Nie wiemy, kiedy to zaowocuje. I jednocześnie nie żywić zbyt prostych złudzeń. Ta kampania jest obliczona na długi czas. Ona była testowana na świecie. Ona była testowana w Irlandii, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych. To są te środowiska lewicowe, które chcą zniszczyć Kościół katolicki. Czasami mówią wprost. Czasami mówią to wprost, jak Urban to mówił w Polsce. Często nie mówią tego wprost, albo często mówią, że chodzi im o reformę, czyli doprowadzenie go do tego, żeby katolicyzm nie był katolicyzmem realnym. Otóż to jest zaplanowane na długi czas i to będzie przynosiło efekty. To wcale nie znaczy, że zwycięży, bo bramy piekielnego nie przemogą, ale to wcale znaczy Kościoła, że zacytuję Pismo Święte, ale to wcale nie jest powiedziane, jak się to teraz będzie rozgrywało za naszego życia. I dlatego musimy się po prostu w tej chwili zdać sobie sprawę, że jesteśmy w ogniu tej walki, która się nie skończy jutro, nie skończy się za miesiąc, nie skończy się za rok. To nie i z tego musimy zdać sobie sprawę. I trzeba robić wszystko, żeby odkłamywać to na różne sposoby. Czasami z niektórymi, prawda, jak powiedział Andrzej Nowak, po prostu może nie warto polemizować, jak ja tutaj polemizowałem. Może po prostu warto powiedzieć, że są kłamstwa, insynuacje, manipulacje i machnąć ręką. Nie wiem, to trzeba się zastanowić. Być może zależy od formy i od miejsca. W każdym razie robić wszystko, żeby prawda się ujawniła. To jest nasze zadanie, ale musimy zdać sobie sprawę, że będziemy żyli w czasie jednak jakiegoś na całym świecie zachodnim, powtarzam. Kościół katolicki przeżywa kryzys. I ja nie twierdzę, że taki sam kryzys będzie przeżywał w Polsce, ale z pewnością to nie będzie taki kościół jak za Jana Pawła II, niestety. Panie profesorze, pan redaktor powiedział, jesteśmy w ogniu walki, w tym ogniu walki z Kościołem. No były też i wcześniejsze pokolenia i panowie. Wspominam tutaj okres PRL-u, okres głębokiego stalinizmu. Potem powstaje Departament IV. Jakoś wydaje się, że wtedy wszystko było bardziej może jasne, kto z kim walczy, czemu się trzeba przeciwstawić. Czy to można w jakiś sposób porównać? Bo mnie się nasuwa takie porównanie walki Departamentu IV z Kościołem do tego, co dzieje się w nieco innej formie, ale bardziej chyba takiej przewrotnej i trudniejszej do zdefiniowania. Czy tak można by to było określić? Sądzę, że warto w tym momencie wrócić do początku naszej rozmowy, do pytania, panie redaktor, o to, czy ta wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, nie spowodowała pewnej zmiany w Polakach, w Polsce. Wydaje mi się, że tak, to o czym mówił Bronisław Bilstein w odpowiedzi na to pytanie, że jednak pokazaliśmy, że reagujemy na tę bezpośrednio wyrażoną formę zagrożenia naszego bezpieczeństwa, naszej suwerenności od wschodu. Ten atak, z którym mamy do czynienia wewnątrz w tej chwili, także no, do pewnego stopnia prowokuje reakcję, prowokuje do przemyślenia na nowo, czy nasze takie bezrefleksyjne zapomnienie o tym, czym był Kościół w naszej historii, czym była postać Jana Pawła II, czy nie powinniśmy jednak jakby wrócić do tej świadomości, że bez tego oparcia i bez naszego udziału w tej walce, tak jak powiedział przed chwilą Bronisław Bilstein, bez uświadomienia sobie, że pokój, szczęśliwość, ale bojowanie byt nasz podniemny. Wiemy teraz, że nie żyjemy w jakimś cukierkowym świecie po wszelkich konfliktach, w których swobodnie możemy robić, co chcemy, tylko żyjemy tu i teraz w obliczu wojny, która toczy się i od wschodu, i w naszym kraju. Ten właśnie atak na Jana Pawła uświadomił bardzo wielu ludziom, którzy spali, którzy byli uśpieni, że to nie jest czas na drzemkę, że bierzemy udział w tej walce, czy chcemy tego, czy nie. I no cóż, we wstępie do swojej książki Wojna i dziedzictwo przytoczyłem taki stary wiersz